Bueno, ekonomiari bistazo bat emango jogu argulluan saioan, gurean da, gure ekonomilaria, edo Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle, Luis Guridi, kaixo, egunon? Egunon, bai, egunon. Zemoz, no? Ondo, ondo. Bueno, gaurkoan erreskateaz hitz egingo dugu, baina ez Espainiar estatuko baizik eta Espainiar autonomiek eskatutako erreskatetxo modukoa, Luis. Bueno, lehenik eta bain zertan datza eta zer dela eta egin du gobernuak horrelako diru partida? Bueno, a ver, gaur erkidego autonomoak Estatu Espainolean daukate, beraie daukate aukera, ba, beraiek defizita dutenean aurrekontuetan eskatzeko lako zorra jaulkitzeko, ez? Ba, zor publikoa jaulkitzeko eta zordun bihurtzeko nola baita, ez? Gertatzen dena da, ba, azkenengo urte hauetan, bat azkenengo lau urteetan krisia dela eta 2008-tik aurrera, ba, hainbat erkide autonomoren zorra izuare gora egin du, ez? Eta horrek esan nahi du, ba, zor hori metatzen dela estatuak, hau da, administrazio zentralak dituen zor mailara. Eta ba, horrela ba, bien zorra hundi egiten da erreuta handiago ari da, ez? Eta karo, Estatu Espainolak eskatzen duen bezala, zor hori finanziatzeko kanpora laguntza, ba, erkidego autonomoak egiten dutena da, ba, barnean, Estatu Espainolari eskatu, Estatu Administrazio Zentralari eskatu, laguntza beraien zorra ere, ordaintzeko edo baretzeko edo alinago egiteko, ez? Eta hori da pixka bat momentu honetan planteatzen den azkenengoa da Kataluniaren kasuan. Ba, bila erkidegoak eskatu dute erreskate hori, esanaz, ba, dirua behar dugu eta diru hori nolabait ba, eman behar dugu gobernu zentralak edota guk eskatzen dugun, jaulkitzen dugun diru hori, ba, azkenean gobernu zentralak abal ba, jarri beharko du, berak hartu bere kabun, bere gainean hartuz, ba, zorroren erantzukizuna. Hori da gertatzen ari dena eta gertatuko dena atozen hilabetetan hainbat erkidego autonomoekin. Honek zer suposatzen die erkidego autonomoei, Luis? Bueno, honek suposatzen duena da, erkidego autonomoak nahi badute finanziatu beraien beharrak, hau da, azpigiturak, edo osasuna, edo hezkuntza, eta hau da, transferituta dauden zerbitzu horiek finanziatu nahi badute, ba, derrigor behar dute ba, ba, laguntza. Eta gobernuak espadi ematen, ba, inbarrutena beraie jaulkitu, zor publikoa jaulkitu eta merkatuetara jo, diru horren bila, ez? Claro, gaur merkatuak ez daude dirua prestatzeko, edota prestatuko lukete oso interesantuen. Eta gaur erkidego autonomoak esaten dutena da, ba, beraiek ezin dutela horrein du, ba, Espainiak ordaintzen duena merkatuetara joten duenean, ehuneko zazpia momentu honetan, hamar urteko bonoak, ba, esaten dut erkidegoak ezin du ordain du diru horiek, eta horretik eskatzen duguna da, bat dirua bere ganatzea, hau da, fondo horiek lortzea, baina asko zere merkeago edo baldintza honetan, ez? Eta hori da eskatzen ari dena. Hori ez bat dut egiten, ba, horre suposatuko luke, ba, gaur erkidegoak dituzten, bere transferita dituzten funtzioa, ba, osasun arlokoa gehienak, eta hezkuntza arloan erasko, ba, ez lukete, edo funtzionaren kasuan, kasu batzuetan, ba, ez lukete dirurik izango, ba, ordaintzeko nominak, datozen hilabetetan, da, da, adibidez, ba, Kataluniako gobernua esaten ari dena, Valentziako esaten ari dena, ez daukau dirurik, gure zerbitzuak, hau da, gure hornitzaile, proveedore diruen faktura goraintzeko, gure funtzionere goraintzeko, edota, ba, ba, osasun eta hezkuntza zerbitzuetan behar diren gastua finantziatzeko. Honek ekarriko du beraz autonomia hoietan zerga igotzea espainolaz aparte beraien autonomietakoa, ez? Bueno, beraien autonomietakoa ez daukate ahalbide handirik zergak igotzeko, bai, badute tasak eta lo gauza baina zergak ez. Katalunia ezik, Katalunia badugolako aukera bat, baina beste erkidegoak, bueno, duari gabe guk kontzertu daukagu Euskal Herria eta Nafarroak ez, baina besteak ez daukate posibilitate, dira, beraien sistema fiskala da, beraiek zergak ordaintzen dituzte, dizkiete gobernuei, gobernuari, zentralari, eta gero gobernuak egiten dituztena da, gastuak finantziatu, ez? Gastu batzuk finantziatu, diru laguntza eman beraiek dituzten gauza finantziatzeko, ez? Ja, beraiek ez daukate ahalbiderik zerga diferenteak ateratzeko edo zergak igotzeko, hori estatu zentralaren esku dago, ez? Egin dezaketena da, bai, ba, zerga berezi batzuk, gasolina eta hor badaude zerga alkola eta tasa batzuk, zerga berezi ditzen direnak, alkola eta tabakoa eta gasolinak eta horien zati bat bai kudeatzen dute beraiek, eta Katalunia kasuan gehiago gainera. Baina beste zergak horiek gobernua jartzen ditu eta ez daukat inungo posibilitate zerga horiek aldatzeko. Hemen horrelakorik gertatzerik bai edo kontzertuari esker pixkat salbu? Bueno, kontzertuak ematen duelako koltsoi berezi bat ematen du. Ez hemen bi gauza dengo irateke bizkat diferentzia ikusteko bata da, egoera ekonomika diferentea dela, eta hemen esan nahi dut, jarduera ekonomika handiagoa bada, desenplegu txikiagoa bada, bazergen bidez batu daiteken ere handiagoa da. Hau da, gobernuaren bilketa hori handiagoa izango da, eta bueno, azkenengo datu egita gutxi jeitsi dela uneko bi, edo azkenengo datuak ez. Hau da, diputazioen bidez, euskal gobernu jasoten duen diru hori, ba, handiagoa da kopuru, ez? Eta bestalde, dago behera, kontzertua behera dieratzen duena, oda kontzertuak almena jartzen du, ba, zergak aldatzeko, porzentaiak negoziatzeko, edo handiagoak jartzeko, zerga, eta horrek, dudari gabe, ba, hemen ematen durako koltsoi bat edo posibilitate gehiago besteekin konparatuz. Estatu autonomikoa arriskoa, Luis? Bueno, etorkizunean, a ver, estatu autonomikoa dudari gabe, badago, bueno, hemen esan behar da, Hemengo estatu autonomikoa nahiko artifiziala dela. Ez hemen gertatu zena zen, ba, bueno, ba, hemen transizioen garaian, ba, planteatu zen, ba, zeudela komunidad autonomo historikoa, ba, Galizia, Katalunia, Euskal Herria eta Andaluzia, eta, bueno, eta orduan, hiru hauekin, ba, nola bai planteatzen zen, beste guztiak izan behar dituztela, eta bizkabat, baretzeko edo parekatzeko, homogenizatzeko azkenean planteatu zen, esaten dena kafe koletxe para tu, ez da, kafe nahi guzti dintzat, ez? Hau da, eta horrek ekarri duena da, ba, nola bai administrazioen giketa eta olako, bueno, biderkatze kasu askotan, gaine funtzio hori gabe, edo arrazoi hori gabe, ez bakar-bakarri da beste lekuetetan bazegoelako, ez? Hora, ez dago justifikatuta olok autonomia zakonak hain balekuetan, historikoki izan ez dinenak edo errebindikazio horik ez zegoenak, ez? Eta horrek ekarri duena da, ba, bueno, ba, nola bai, egitura honen gehiketa kasu askotan arrazoi handiri gabe, ez? Bueno, hau honek buelta eman dezake duari gabe. Da buelta eman dezake, eta nola baita estatu zentrala, nola baita hainbat erkidegen funtzioak ere beranatu ditzake, ez? Baina, gertaritekena da, horrekin batera, edo ueldau aprobetsatuz, ba, hori zabaltzea ere baita ere erkidego historikoetara, ez? Eta gure kasuan ere gertariteke. Ez agian estatutik, bereziki, baina bereziki Europatik, hau da, ikusi beste egiztakoa, Europara pasatzen bada gaur politika fiskala, eta Europak esaten badu neurriak hartu behar direla, ba, horiek hartuko dira guztientzat, esango, eta erkidegoak esango dut, baina guk kontzertu bat daukagu, eta kontzertuak ematen dugu eskubidea, baina ikusiko dugu Europak hori errespetatuko duenela, ez? Etorraiteko hori holde bat, eta hemengo autonomia ba, bertan bera utzi, ez? Badago arriskua horlakorik gertatzeko. Gure kontzertua beraz arriskuan, Luis? Bueno, nik ez nuke esango esetzik, eh? Osea, momentuz ez, momentuz dino, tepe hola motzera ez, baina gauzak okerra egiten badute daude baino gehiago. Eta ikusten bada Europatik etorri daitekela arreskatearekin. Arreskatean sartzen bagara, arresketa orokorrean, eta Europatik etortzen badira neurriak arresketa horretarako, ba ez dago bermerik Europak errespetatuko duenik autonomia hau. Egia da, Europara jo zutenean olako kontentzio oso bat orain urte batzuk, ba azkenean erdizperdi Europak eman zion erkidegoare arrazoia gauza batzuetan da bestean ez, hau da, Europan badakitenen kontzertu badagoela eta erregimen fiskal berezi badagoela eta autonomia eta kontzertu badagoela, ez? Baina krisia etorritza eta arraskatean sartzen bada, ez, nik ez duak bate garbi Europak hori errespektako duenik eta ez egingo ez duenik hori tabla rasa hori izanaz, guztiontzat, bete beharra, kontuan hartu gabe hemengo berezitasunak. Erreskateaz haitu zea pixka bat, eta, bueno, iaia euneko zortzian dago, beraz, zenbaki benetan gorriak, Luis? Bai, oso itxura txarra dauka, Nik uste dut erreskatea gertu dagoela, urruti baino gertu dagoela erreskate hori, eta ez dakit, oporren bukaera baino aliatuko garen, ez? Badirudien merkatua berri jarretzen dutela, eta, claro, merkatuak ez da gauzak egiten badira merkatuak kontentzeko, ba ez dago merkatuak hasegabekoa dira eta horiek joango dira espekulatzea alduten gehien eta espekulazio hori suposatzen badu izugarrizko arazoa sortzea ingo dituzte. Beraiek ez daude behira nola dagoen lekueteko gora, bizik eta aliketa etekin handienak, ez? Eta hori horrela bada, ba, ezin du Espainiako ekonomia jarraitu deporazko eguneko zazpia ordaintzen interesak, ez ego Espainiako eta inungo ekonomiak ezin du horrakorik, Alemania finanziatzen ari eguneko batean edo gutxiagoan. Hau da, interes errealak negatiboetan. Edo Frantzia dabe eguneko bat bian finanziatzen dabe, hemen zazpian hori ezin eskoa da, eta horregatik nik uste dut arraskatea gertu gondaitekela ez, eta arraskatea tortzen bada, norriak etorreko dira gogorrak, baina baita ere gerta daiteke, ba, finantza sistemaren batuk eta hori prozesu hori areagotza Europa mailan. Eta gero beti izan duguna, ez? Europa Zentralen papela, hor da, garantzitzu Europa Zentralak eskuartzea hor nabarmena eta azkarra egitea, ez? Europa Banku Zentralak egin behar duena da, erosi, hemen zorra, masiboki erosi, oso merkean eta epe luzera, eta merkatuen hori, presio hori, bertan bera utzi, ez? Uh-huh. Eta hori da, bakarra, ez da egin noiz ingo duten, baina egin beharko dute. Uh-huh. Ze, honek erreskaterekin ez egonkortasun politiko eta ekonomikoa dator, ez da? Bueno, a ver, erreskateak, erreskateak politikoki oso gauza gartza da, ez? Ba, politikoki izan nahi du, zure soberanotasuna porrote egin duela, eta nolai pasatzen dela beste batzuen gana, ez? Ba, kasu honetan Europako batasunen gana, ez? Eta torriko dira, ba, esaten dena, ez? Beltzazko horiek, ez? Torriko dira esatera, eta torri dira, eta hemen da beltza bueltaka, zer egin behar den, da zerrez agintzen, ez? Bueno, hori orain ere badago, nerloa behiz badago, ez ofizialki, baina ofizioso bide baten da, badago horrakorik, ez? Ekonomikoki okarra bezango litzateke, bueno, neurriak gogorra dira, ose, orain ere oso neurri gogorra dira, eta etorriko dira. Gogorra guak izango litzateke sartzen bada Europa, bezakit, gogorra guizan da, detez, orain baina gogorra bak, ez? Beraz, politikoki bai badauka beste saltu bada, esaten dizute, zuk ez duzu agintzen hemen, eta beste batzuk agintzen dute, horrek esan nahi dizut, soberanotasuna galdu duzula, estatu bezala, edo gure kasu erkidego bezala, galduko dugula, baina ekonomikoki aldaketa handiak ez luke suposatuko, ba, kontuan hartuta, orain ere, rescatean gaudela, eta neurriak beste batzuk jartzen dituztela. Ba, Luis, guri di ekonomilaria eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea mila esker, ondo pasa, oporrak eta urrengo bat arte? Zuek ere bai, urrengo arte bai. Agur.